basi napata kuwa haya ni mambo ambayo yatakiwa tujizoeshe, ya kuwa kama vile maisha ya watu wengi wamefanya kuwa uzla yao, ani faragha yao inakuwa ni faragha kwa mambo mabaya, hasa sisi pia tujifanyie kuwa faragha zetu ziwe katika mambo mazuri, na kisha iwe ni mazoea mpaka jambo hili liingie katika sehemu ya maisha yetu, basi itatufanya mpaka ikhlasi iwe inazidi, zuhudi yetu izidi, wala izidi, na pia thabati katika dini, msimamo uzidi. Haya maneno ambayo nimesema ikhlasi tunajua maana yake ni kufanya kitu kwa ajili ya Allah peke yake, na ufanye kwa mtu mwingine, kwa ajili ya mtu mwingine wala yeyote, si ria wala si sifa wala si unataka maslahi ya kidunia. Zuhud na wara maana yake ni moja, ingawa kuna baadhi ya maulama wanasema kwa tofauti ipo, akiwemo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ukisoma katika kitabu Ruh anasema alwara'u taruku ma yadhuru fil akhirah. Wara maana yake ni mtu kuacha jambo ambalo litamdhuru akilifanya kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akhirah. Wazuhud akatafsiri kuwa taruku ma la yanfa'u. Zuhud maana yake ni kuacha kitu ambacho kina manufaa hata kama hakina madhara kwako, lakini kuona kuwa hichi kitu sio ni faida yake, basi ukaacha. Hasa Ibn Uthaymeen ukisoma katika sharhu Riyadhus Salihin akafanya taaliki ya haya maneno ya nani, Ibn Qayyim, akasema kuwa kwa maana hiyo fa maqamu zuhd ala min maqami alwara. Kwa hivyo kumaanisha kuwa zuhd daraja yake ni juu zaidi kuliko wara, lianna alashya'a thalatha, akasema Ibn Uthaymeen hivyo, ya kuwa kwa sababu mambo kawaida huwa ni matatu: kuna mambo ambayo ni dharun, kuna mambo ambayo yana madhara, kisha kuna mambo ambayo ni nafi'un yenye manufaa, kisha kuna mambo ambayo malaisa bidharin wala nafin, kuna mambo ambayo hayana manufaa wala hayana madhara. Hasa akasema fazahidu, huyu ambaye ni zahid yatruku shay'aini min tilka thalatha, huyu mtu ambaye ni zahid huwa anaacha mambo mawili katika hayo matatu, anafanya jambo moja peke yake. Yatruku adhar, anaacha jambo ambalo lina madhara, wama laysa binafi'in, na pia anaacha jambo ambalo halina manufaa, wala dhar, na pia halina madhara, wayafalu ma huwa nafi'un faqat. Kuvye amejiweka katika maisha yake kuwa afanye sio kitu ambacho kina manufaa na yeye peke yake, na kisha mara nyingi anajiweka mbali na dunia, kwa hivyo anafanya yale ambayo yana manufaa na yeye nini na akhira, hasa ndio zahid. Lakini alwara, alwaru yatruku shay'an wahidan minha, yeye alwaru anawacha kitu kimoja peke yake katika haya mambo matatu. Ma huwa yatruku ma kana dharan, yeye huwa anaacha tu kile ambacho kina madhara peke yake, ima ni katika dini yake ama dunia yake ama nafsi yake. Wayafalu shay'aini, kwa hivyo anafanya mambo mawili, anafyu kile ambacho kina manufaa, wayafalu ma laysa fihi naf'un wala dhar, na pia anafanya kile ambacho anajua kuwa hakina madhara wala manufaa, pia anafanya tu. Nielewa? Kwani kuna kitu ambacho hakina manufaa wala madhara? Viko vingi sana. Mfano wake, mfano ni kama mtu kukaa wakati huo si wakati wa swala, wala hakuna jambo ambalo la wajibu ambalo linampita, na wala hakuna harama ambayo anaifanya, lakini akasema tu acha nipumzike, na kadapo pumzike kwake akawa anaangalia mpira, ima ameenda uwanjani ama yu kwenye TV. Hasa unajua ukiangalia mpira haunufaiki, afadhali yule mwenye kucheza, ni mazoezi. Lakini wewe niambia, ukiangalia hivi, kuna siku utakuwa ni mchezaji eti kwa sababu ya kuangalia mpira? Hakuna siku utakuwa hivyo. Kwa hivyo ukitoka pale huwa manake ndio basi, isipokuwa watu hujenga tu ile furaha, na ile furaha huwa ni wahmiyun, ani furaha ya imagination ambayo si furaha ya halisi. Sababu furaha halisi vile mwenye kucheza, kwa sababu angalau anaweza kashinda akapata zawadi, ama la si hivyo ni kwa kitoka pale, hata kama ana zawadi lakini mazoezi angalau mwili umechangamka. Lakini wewe kilichofaidika nini? Hakuna faida, lakini pia hakuna madhara. Ikiwa lakini kwa sharti kuwa ule mpira au kuangalia mpaka sasa ikakupita, ama imekuwa ni sababu ya nini, ya kuwa sasa wewe akili yako yote ni kwa mpira, mpaka tunawaacha mambo mengine ya wajibati kama kwenda madrasa ama kuhudhuria katika halakati ya elimu kama hii, na hata kufanya mambo mengine ya wajibati kama kwenda kazini na kuchuma. Kazi yako ni kwenda kuangalia mpira, alafu baadaye unakuja msini na shida, naomba mnisaidie, na kumbe wewe ulikuwa muda wote unaenda kuangalia mpira, hauendi ku tafuta kazi wala kufanya mambo yako ambayo yatakusaidia. Hasa hiyo ni makosa hiyo, na mengi mengi ambayo utapata kuwa nam. Kwa hivyo mtu ambaye ni zahid huwa afanyi mambo ya madhara wala afanye mama ambayo hayana madhara wala manufaa isipokuwa afanye kile tu ambacho kina manufaa peke yake. Kwa jumla, sasa hapa tunaingia katika sehemu muhimu sana katika mada yetu ambayo nini? Ni kueleza kuhusu anwaul uzla. Al-uzla Maulana anasema kuwa ni sampuli tatu. Al-uzlatu thalathatu anwa'in. Sampuli ya kwanza al-uzlatu al-juz'iyyah. Kuna kule mtu kujiweka faragha lakini kwa muda tu fulani. Kwa kipindi fulani. Alafu basi inaisha hivyo. Ay fi waqtin mahdudin wa fi makanin khas. Na mfano wake ni itikaf. Itikaf ni moja katika uzla. Itikaf. Na hadithi maarufu zaidi katika masala haya ya itikaf ni hadithi Aisha radhiallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ikiingia kumi la mwisho mwezi Ramadhani shadda mizarahu wa ahya laylahu wa iqadha ahlahu. Shadda mizarahu Maulama wa katafsiri bimana i'tazala an-nisaa. Alikuwa akijitenga na wanawake zake. Kwa licha kuwa anajitenga na wanawake zake lakini pia anajitenga na mambo ya kidunia. Kwa hivyo anakuwa ni msikitini tu basi. Itikafu ananuia kuwa sitoki msikitini isipokuwa kwa dharura ambayo haiepukiki. Sasa hii itikafu ni moja katika uzla. Ni moja katika nini? Uzla, lakini ni uzlatun juz'iyyah. Ukisoma tarajim salafu salih, yani historia ya watu wema waliotangulia, utapata masala haya ya uzla hii ambayo tunazungumzia ambayo ni juzia. Hauwezi kusoma mmoja katika maulama wakubwa isipokuwa utapata kuwa alikuwa na jambo hili. Nitataja tu baadhi ya visa ambavyo vimetokea kwa baadhi yao, lakini visa vingi sana kwa wale ambao watakuwa nasikia nini zile vile visa vya nini vya salafu na swale. Kala Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal, huyu ni mtoto wa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, anasema kana abi, alikuwa babangu idha kharaja fi yaumil juma, akitoka siku ya juma la yadau ahadan yatbauhu, alikuwa haachi mtu yote amfuate. Warubama waqafa hata yansarifa alladhi yatbauhu, na wakati mwingine alikuwa anaweza kusimama akiona mtu anamfuata mpaka akishi kwa huyo ameshaenda zake, kisha baadaye alafu anapotea, haijikana ameenda wapi, anakuwa faragha katika hali ya kuwa ni hasa anajua anachokifanya na bila shaka ni ibada. Hiyo nani? Ni Imam Ahmad. Waqala Shureh al-Qadhi, wakana Shureh al-Qadhi ni mmoja pia katika salafuna swali, kana madha yakhlu fi baitin lahu yawm al-juma la yadri ahadun minan nasi madha yasnau fihi. Alikuwa yeye kila siku ya juma kuna wakati fulani anabakia kwa nyumba peke yake na hakuna mtu alikuwa akijua kuwa anafanya nini, bali maulama wetu wakubwa kana Imam Shafi na Imam Ahmad, inasemekana kwa ukisoma tarajimu zao ni kuwa hata ilikuwa wakati mwingine kwa sababu ya kuwa wana majukumu makubwa katika da'wa na kufundisha na nini, hasa hata walikuwa wanajibana mpaka wakati mwingine karibu wanakosa ule muda wa kufanya uzla. Hasa inasemekana kuwa ilikuwa mmoja wao anaweka mfanyakazi wake pale mlangoni, alafu anamwambia angalia, mimi naingia nyumbani na nataka niwe faragha. Kwa hivyo akija mtu yote akiulizia kuwa shekhe iko wapi, wewe chora hivi duara hivi, alafu kuwa na kijiti tunapiga piga hapo na umeketi, kisha ukiulizwa kuwa shekhe yuko, sema kuwa hayuko hapa. Hasa wewe utakuwa na kusubia kuwa hayuko katika huu mviringo, lakini na yeye ataelewa kuwa hayuko hapa nyumbani, ili angalau mimi niwe katika faragha katika uzla. Kwa hivyo hapo utakuwa unajidanganya, lakini angalau utakuwa umenisaidia. Kwa sababu gani? Angalau nitapata kufanya yale ambayo nataka niyafanye katika uzla. Unaona? Hasa angalia vile maulama hata walikuwa wanatumia ile hila ambayo ni nzuri, angalau watimize hii ibada ya uzla, yani kumabudu Allah katika nini, hali ya faragha kabisa. Wakana al-Imam Ahmad yakulu uhibbu an akuna bi shi'abin, mimi napenda sana niwe huko chini ya milima. Shi'ab ni njia inayopita kati ya milima miwili. Fi Makkah, huko Makkah. hata la uraf, mpaka nisiwe najulikana kabisa, hata mtu akipita juu kwa mimi nani ama huyo nani, na nikawa peke yangu, kadbulitu bishura, kwa sababu mimi nimepata mtihani na mtihani wangu nimepewa ni mtihani wa umaarufu, kwa kuwa ni kila wakati watu wanakuja kwangu na watu wanapenda kukaa na mimi na watu haniwachi, na hasa mpaka anashindwa hata muda wa uzla. Innani atamanna almauta sabahan wa masa, mimi hakika natafani kufa asubuhi na hata jioni, yani kwa sababu ya kule kukosa kabisa muda kujiweka katika faragha. Mpaka angalia mtoto wake anasema, wakati mwingine alikuwa sasa akiona amekosa anaanza kuondoka, anaangalia nyuma, unanifuata? Hebu nenda. Unaenda wapi? Anakuona kuwa umeenda njia yako mpaka umepotea, alafu baadaye ashika njia yake alafu apotelee, angalau apate faragha. Wa hadha Abu al-Hasan Muhammad bin Aslam Atusi yaqulu anhu khadimuhu Abu Abdullah. Huyu ni Abu al-Hasan Muhammad bin Aslam Atusi, anasema mfanyakazi wake, kana Muhammad yadkhulu baitan, alikuwa huyu Muhammad anaingia nyumbani kwake, wa yaghliqu babahu, kisha anafunga nyumba yake, wa yadkhulu mahu quzan min ma'in, kisha anaingia na kopo la maji, falam adri ma yasna, na sikuwa najua anafanya nini, hata samitu ibnan saghiran lahu yabki bukaahu, mpaka nilisikia mtoto wake analia kilio chake, fanahatuhu ummuhu, mama yake huyo mtoto akawa anamkataza usilie, faqultu laha, nikawa nauliza mama yake, ma hadha albuka, hichi ni kilio gani, mbona mtoto analia ajabu ajabu hivi, faqalat, akasema, inna abal hasan, hakika huyu baba yake ambaye ni abal hasan, yadkhulu hadha albayt, huwa anaingia nyumba hii, fayaqra'u alquran, kisha akishajifungia anaanza kusoma qurani, wayabki, kisha anaanza kulia na kusoma qurani, fayasmahu as-sabiu, kisha mtoto anamsikia, mtoto wake anamsikia, fayahkihi, kisha mtoto anaanza kumkopi, yani kumuiga babake, fa idha arada an yakhruja, lakini akitaka kutoka huyo babake, baada ya kuacha asimaliza kusoma qurani katika faragha na yuko peke yake na alikuwa kilia katika kusoma qurani, ghasala wajhahu, anaosha uso wake, fala yura alayhi atharul baka, ili isonekane kabisa kuwa alikuwa ana athari ya kulia kwa sababu ya nini, ya kule kusoma Qur'ani. Kwa hivyo hivi ni visa vya baadhi ya salafu salih, vipi walikuwa wanafanya hii ibada ya kujiweka faragha ili waabudu Allah wakiwa peke yao. Jaa rajulun yuqalu lahu Hamza bin Dahqan, alikuja mtu anaitwa Hamza bin Dahqan. Akaja kwa huyo Abid ambaye anaitwa Shureh Al-Hafi Al-Abid Al-Zahid Al-Maruf, faqala, akasema, uhibbu an akhluwa Maka, akamwambia, mimi naomba na napenda uniruhusu angalau leo ukibakia peke yako tubakie pamoja, ama siku yote angalau uniruhusu tuwe pamoja, sababu huwa naona uko peke yako kila siku na unafanya ibada, sasa mimi naomba angalau unitengee siku moja tuwe pamoja na wewe. Nawe faqala, la basa, akamwambia, hamna shida hilo, hamna shida, haddid yawman, fahaddada yawman lidhalika, basi akamwambia, we mwenye chagua siku ambayo unataka, basi akachagua, basi akapangana kwa siku fulani itakuwa ni hivyo. Fadakhaltu alayhi yaqulu, hasa huyu Hamza ibn Dahqan anasema kuwa nikaingia kwa Shureh Al-Hafi, yawman, siku fulani, duna anyashura, na alikuwa hajui, yani amejiweka katika faragha, akawa anafanya ibada zake na hakuna mtu pale na akawa anajua yuko peke yake, basi huyu akaingia pole pole na huyu hajui. Faraaituhu qad dakhala qubbatan fasalla fiha, anasema kuwa akaona ameingia katika kubba fulani, kisha akawa na swali ndani yake, yani mahali ambapo hakuna kabisa mtu anaweza kujua kuwa kuna mtu pale. Arba rak'atin, akasoma kanne, la usinu an usalli mithla, anasema kuwa hata mimi siwezi nikaswali mfano hizo rakaa ambazo ameswali, anaswali vizuri sana kwa khushu na tumanina na kwa urefu na nini. Fasamituhu yaqulu fi sujudi, hasa yeye anajua kwa yuko peke yake, basi anasema huyu Hamza ibn Dahqan akasema kuwa nikaanza kumsikia anasema akiwa kwenye sijida huko anaomba, Allahumma, ewe Allah nakuomba, innaka ta'lam, hakika wewe unajua, fauka arshika, ukiwa juu arshi yako, anna dhulla, ya kuwa ule udhalilifu, yaksudu bidhulli adamushura, ana nakusudia katika udhalilifu, manake ni kule kuwa yesi mtu maarufu, anasema kule mimi kuwa si mtu maarufu, ahabu ilaya minasharafu, ni bora kwangu na mimi napenda sana hali hiyo kuliko mimi kuwa ni mtu maarufu na mimi ni mtu ambaye nina daraja la juu. Allahumma, ewe Allah, innaka ta'lam fawqa arshika, unajua ukiwa juu arshi yako, anna alfaqra yakuu faqiri ahabu ilaya min alghina, ni bora kwangu kuliko utajiri. Allahumma innaka ta'lam, Allah wewe unajua fawqa arshika ukiwa juu arshi yako, anni la uthiru ala hubbika shay'an, mimi si changulizi kwa mapenzi yako chochote. Yakulu, huyu Hamza ibn Dahqana anasema, falamma samituhu, nilipomsikia anaomba dua hiyo katika hali ya ikhlas na katika hali ya khushu', akhadhani albuka, yani akaanza kulia katika ile hali ya kujisuta ya kwasa, ikiwa hali hii ni mwenzangu anafanya, mbona mimi hata sijui siku moja kufanya hivi, tena iko peke yake, alafu angalia dua ambazo anaomba, na kweli anaomba mambo ambayo anajua kuwa anaomba kikweli kweli, kwa sababu hataki mtu amsikie, na anajua kuwa anaomba Allah akijua kila anachomuomba kuwa ndio hicho hicho. Basi huyo akaanza kulia, hata ile kuanza kulia kilio kikamshinda kushia kilio chake ili kisikike, mpaka yule akasikia. Aliposikia akajua mbona kuna mtu hapa, faqala, akasema, Allahumma, ewe Allah, innaka ta'lamu anni lau a'lamu anna hadha huna lam atakallam, Allah unajua ningejua huyu kwa hapa singeongea, lakini sasa qadara Allah mashafani. Hii ni uzla ya kwanza ambayo tunasema kuwa ni uzla juz'ia, miongoni mwa hadithi ambazo zinatumika kutolea istidlal uzla hii ambayo inaitwa uzla juz'ia, ni hadithi ambayo ni maarufu zaidi ya Bukhari, an Abi Huraira radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma ba'atha Allahu nabiyan illa ra'a al-ghanama, Allah hajawahi kumtumiliza mtume yote isipokuwa alikuwa ni mchungaji mbuzi. Faqala ashabu, masaba yake akamwambia mtume akimuuliza, wa anta, hata wewe pia mtume? Qala, mtume akasema, na'am, ndio, kuntu araaha ala qararita li ahli makkah, nilikuwa nikiwachunga hao mbuzi kwa malipo madogo machache kwa watu wa Makkah. Wajibu istishhadi min hadha alhadith ni kuwa ile mtu kuwa ni mchungaji ni miongoni mwa sababu zinazompelekea mpaka awe ana uzla, kwa sababu mara nyingi hauwezi kuchunga tauni, hapa kuna manyasi itabidi uende huko mbali kabisa na watu, na unaweza kupata wakati mwingine mchungaji kwa peke yake anaongea tu na wanyama wake lugha ambayo wanaelewana wenyewe. Mimi sijui hizo lugha, lakini kwa wale wachungaji nadhani wanaelewa. Kuna mambo ambayo anajua akiongea tu hivi ng'ombe anajua kwa anajua nini. Niko peke yake kabisa. Basi wengine wakawa kama hawana dini wana nyimbo zao. Lakini sasa kwa wale ambao utapata kuwa atakuwa ni mtu ambaye anaelewa kuwa hiyo pia ni fursa ya uzla, basi unapata kuwa na Qur'ani yake anasoma. Nadhani hii ndio inawasaidia sana ndugu zetu wa Somali. Ukienda huko mashambani wana vitu vinaitwa duks. Hani huko huko penye kuna uzla huko, basi unapata kuwa kuna mwalimu anaofundisha wanafunzi, unapata kuwa na wanahifadhi haraka kuliko hawa wanafunzi wetu ambao wako tauni hapa. Sasa hakuna sauti ya magari, hakuna sauti ya miziki, hakuna fujo, hakuna chochote, wala hakuna kuwa sijui tuende bichi, wala hakuna sijui tuende sijui tu, hakuna chochote. Hakuna mambo ya nini ya kuwa kuna sijui mobile, hakuna sijui TV, basi unapata kuwa ni pale kwa pale. Ile faragha yao inasaidia katika nini? Elimu zaidi. Tuende katika nukta ya pili ambayo ni anwa uthani, na uthani min anwa al-uzla, ambayo inaitwa al-uzla al-kulliya. Na hii ndio lengo la ule mlango ambao Imamu Nawawi ameutaja kwenye kitabu chake. Na mimi naomba huu mlango nadhani nimwatajia ni mlango wa 69. Ukisoma utapata kuna baadhi ya hadithi ambazo sikusoma hapa na zina faida zaidi za hadithi kwa jumla, lakini miongoni mwa hadithi ambazo nitazitumia ingawa Sheikh Imam Nawawi hakutaja kwenye kitabu chake ni hadithi ambayo imepokewa na Imam al-Bukhari, ambayo nadhani tunaisikia sana, ambayo ni hadithi al-Fitna an Hudhaifata al-Yamani. Hadithi inaanza kuwa, kana nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu asaluha anil shari makhafatan an yudrikani. Kwa vile muda umeisha, wacha nisome mahali shahidi. Huyu Hudhaifa alimuuliza mtume baada ya maswali mengi ambayo yalitangulia, akaambia mtume, baada mtume kumwambia kuwa utafika wakati na itafika zama kutakuwa kuna maduat ambao alilingania watu, na ikiwa utamuitikia na umkubalie, basi atakuwa huyo dai amesimama katika mlango wa moto. Ukimkubalia manaka anakurusha motoni. Sasa Hudhaifa aliposikia hivyo akamwambia Mtume, ebu wasifu, yani waeleze sifa zao ili tuwajue. Basi Mtume akaeleza sifa zao. Sasa kisha huyo Hudhaifa akamuuliza Mtume ya kuwa famadha taamuruni in adraka ni dhalika, Mtume waniamrisha kitu gani ikiwa nitapatwa na hali hiyo ambayo itakuwa imetokea wakati huo. Na sasa kuna maduati kama hao wengi sana. Kala Mtume akamwambia, talzam jamaat almuslimina wa imamahu, basi wewe lazimiana na jamaat almuslimin, yani kile kikundi ambacho nini ni cha salafia, kwa sababu jamaa bimaana makana wala alhaq wa inkunta ahlaka. Na pia unapata kuwa imetafsiriwa katika hadithi nyingine ya kuwa ma kanu ala mithli ma ana alayhi washabi, basi hao ndio lazimiana nao, wa imamahum ndio kiongozi wao. Ingawa jamaa hapa pia ina maana nyingine ambayo ndio ya moja kwa moja inaingia ndani ya kuwa ni ile serikali ya Kiislamu ambayo ina khalifa, kwa usa shikamana na hiyo serikali na kuwa chini ya toa yao usitoke. Hasa huyu Hudhaifa kamuuliza, qultu fa illam yakun lahum jamaa, ikiwa hawana jambo kama hilo, hawana jamaa wala imamu pia hawana kiongozi. Kala Mtume saka mwambia, na hindu mahalu shari katika difi, fa atazil tilka alfiraq kullaha walau antaubwa bi asli shajaratin hatta yudrika kalmautu wa anta ala dhalika, basi jueke mbali na hao watu wote hata kama kifo kitakupata ukiwa katika hali hiyo. Na hii ni uzla, ndio sababu lama takhadha urwatu kasrahu, huyo urwa alikuwa ni moja katika watu ambao ni wana uwezo wao na wamenemeshwa mali, na pia alikuwa ni katika watu ambao ni salafu na swale. Sasa yeye aliamua kujenga nyumba yake mbali kabisa na nje ya mji wa Madina. Sasa watu wakamlaumu, sasa mbona unafanya hivyo, itabidi uwe mbali na msikiti wa Mtume, sasa kwa nini unafanya hivyo? Akasema, inni raaitu masajidahum lahia, mimi nafanya hivyo kwa sababu nimeona kuwa sasa misikiti za watu siku hizi ni michezo tu na mambo ya kipuzi yako ndani. Waswaqahum laghia, nukienda sokoni ni mambo ya kipuzi kabisa ambayo ndio yako huko, fujo, makelele, matusi, nini. Walfahishatu fi fijajihim ghalia, na machafu katika njia zao ndio mambo ambayo yako katika hali ya juu kabisa, maana yake ukiyaona. Fakana fima hunalika, basi nikaona kuwa yale ambayo yako huko penye nimejenga na najenga huko, ama humfihi, kwa yale ambayo wako nayo hawa watu, afya nitakuwa nipata afya, maana yake angalau nitakuwa niko na uzla na faragha, huo nitakuwa naona kuwa ninafuku kwangu. Wa hadhi al-uzla yafaaluha, nadhani wacha nisongee sana kwa sababu ya kuwa muda umeisha, niende katika hii ya tatu alafu tumalize maudhi yetu. Ya tatu, al-uzla tu ash-shu'uriyya, ni ile uzla ambayo ni ya hisia, ani mtu kujiweka faragha lakini hauko mbali na watu, uko na watu lakini ni hisia zako ndio umezifanya kuwa katika faragha katika hisia. Na hii mfano wake, kama nsalla fi masjidin, ni sawa na ule mtu ambaye anasali mfano katika msikiti, msikiti ambao ni ahli bid'ah, kaswali katika msikiti na wakati huo labda imekubidi uswali katika msikiti huo, baada ya swala wameshaanza adhkari zao. Hasa hapo wewe lazima ujenge mazingira na mazingira katika akili yako na katika hisia zako ya kwasa mimi wacha nijiwekee faragha kiakili, ya kwasa mimi niwe na faragha katika adhkari zangu, basi utapata kuwa dua zao adhkari zao wewe pale subhanallah, alhamdulillah, la ilaha istighfar, basi ile katika hali ile unaweza kujikuta kuwa umeshughulishwa na zile adhkar mpaka hata zile bida zao hausikii wala hata haushiriki nazo. Sasa ile pia ni uzla, lakini inaitwa uzla tumadha ashuuria. Na hii uzla, ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana, na hasa hasa hii hutokea kwa nani? Nasema muhimu kwa sababu gani? Ndio siku hizi mara nyingi tunaweza kuifanya. Ile ya pili ambayo ni kulia, hiyo ni hatari, na kisha maulamao anahusia kuwa si bora isipokuwa ikiwa imebidi kabisa, lakini si bora. Bora zaidi ni mtu yule ambaye anajumuika na watu na nasubiri yale maudhi yao, na kisha nafanyia dawa na nawapa nasaha, na anakuwa katika ile hali ya nini, ya kuwa na chunga dini yake. Ama hii ya mwisho ambayo ni uzla shuuria, mara nyingi hutokea kwa sababu gani? Kwa sababu maisha sasa unaweza ukapewa mtihani ya kuwa unafanya kazi mahala ambapo watu wengi hawana msimamo wa dini. Basi kwa stori zao ni stori ambazo hazina mwelekeo wa dini. Sasa wewe katika hali ile unaweza kama tu wanakuta kumenyamaza. Wanadhani kuna unasikiza. Kumbe mwenyewe tayari hapo sasa ushajiwekea katika uzla, ani faragha. Ya kwa sababu unaanza nini? Kama umehifadhi baadhi ya sura unaanza kusoma. Najua kwa hapa napata sababu kwa sababu ni katika Qur'ani nasoma. Ama la sivyo unaita kazi zako. Ama la sivyo kwa vijana wa kisasa unaweza kama tu una mabodi yako na headphone zako umeshika headphone kwa masikio. Hao watachukulia kuwa ni muziki unasikiza. Kumbe mashallah unasikiza nini? Darasa fulani katika darasa za maulama, ama unasikiza mawaidha fulani, ama unasikiza Qur'an, mambo kama hayo. Ambapo ni kwa nini? Hiyo tena itakuwa katika uzla. Ukipanda kwenye matatu, muziki umekwa, wewe mwenyewe katika uzla. Adhkar zako ama Qur'ani yako unasikiza ama unasoma, ile tayari ni uzla. Lakini nini? Shuuria. Ama labda mtu mwingine atakuwa nyumbani, ukiingia studio ambazo zina maana na watu napata lazima wapige sura hizo. Mara TV, mara radio, mara wewe mwenyewe nini unaona afadhali uzla. Sasa pale huwezi kuepuka kwa sababu ni watu ambao mtiani umepewa na Allah kwa lazima uishi nao. Lakini sasa katika ile hali unajikuta kuwa nini una mambo ambayo unaweza kuyafanya na yakakukeep busy kiasi cha kuwa nini yale yao yasikushawishi wala yasikughilibu ukawa katika hao. Nadhani mada hii ndugu zangu Waislamu nimeizungumza kwa sababu miongoni mwa sababu kubwa ni kuwa sasa tuko mwezi wa Disemba. Na nyinyi mnajua mwezi wa Disemba hasa kwa Kenya kwa sababu ni nchi ambayo wengi ni Wakristo, vile huwa ni mji wa fujo, na fujo nyingi huwa ni fujo ambazo hazina mwelekeo wa dini ya Kiislamu. Kwa vijana utapata kuwa mara nyingi tukifanya mambo kama haya huwa ni moja katika mama ambayo unaweza kuyateka katika mada hii. Ni kwa pia tunawaita katika ile uzla an hadhihi al-umur allati la nafa'a fiha bal fiha madhara akthar mimadha min al-manfa'a. Kwa utapata kuwa ikiwa mtu atakuja katika vio kama hivi, bila shaka atakuwa ametekeleza hii ibada ambayo tunaizungumzia ameitwa al-uzla, ya kuwa amejiweka katika faragha kwa kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusikiza durus, kwa kusoma dini yake na kufanya mengi ambayo utapata kuwa ya manufaa katika akhira yake, kuliko kujiweka katika hali ya kuwa unajua sahihi licha kuwa shule zimefungwa, ni holiday kwa baadhi ya wenye kufanya kazi, asa pia ujitie katika hao ambao utapata kuwa ni mlolongo wa watu. Napata ukienda beach utapata kuna Waislamu wengi wako huko. Ukienda katika vilabu wengine pia wamejitia huko. Ukienda barabarani utapata kwa wengine wanatembea tu na hajua maanzia wapi na malizia wapi. Na ukienda katika sehemu za burudani utapata kuwa wamu. Sasa hao Waislamu wote lao kama wangeelewa kwa kuna jambo kama hili ndio wakalitekeleza, na muda huu ni muda mwafaka kabisa, basi wangejua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. Kuna neema mbili ambazo watu huzipoteza bila ya thamani yake. Ghaban katika lugha ya Kiarabu ni mtu kuuza kitu kwa thamani ambayo si yake. Mfano kuwa simu ambayo inauzwa karibia 10,000, wewe unamwambia mtu nipe 500. Hasili mtu atakuona kwa nini wazimu? Ama meiba na kumbe ni yako kabisa ile simu. Hasa ile mtu wa ghaban. Hasa maana yake ni kuwa miongoni mwa mambo ambayo watu huyafanya hivyo, wakayatoa bila ya thamani yake, kwa thamani duni kabisa, ile bei ya kutupa. Basi nini Mtume anasema miongoni mwa hayo mambo ni faragha. Ani mtu kuwa amepata wakati na mahala ambapo anaweza kujiweka faragha na kafanya mambo yake ya dini na ibada na toa na nini, lakini akapoteza fursa hiyo na mahala hapo akawa amechezea fursa hiyo. Hasa Mtume anasema kuwa hizi neema ambazo thumma latusaluna yawmaidhin anin naim. Nadhani mtaomba samahani kwa sababu ya kurefusha, na samahani ya pili ni kwa sababu ya kuwa hamna muda wa maswali, lakini naomba Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo tumeyasikia yawe ni manufaa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.